Vandaag praat ik met drie vrouwen die alle drie kind zijn van ouders met een verstandelijke beperking. Hoe is het om op te groeien als je als kind op de basisschool al slimmer bent dan je ouders? En hoe hebben de ervaringen van deze vrouwen invloed gehad op hun ideeën over verantwoord ouderschap? Dat straks allemaal in de publieke tribune van Human. Eerst het nieuws, gelezen door Jeroen Tjepkema. Dit is het NOS-journaal van 3 uur. We zouden eerst naar Marokko gaan, maar de verbinding met Marokko gaat niet zo goed. Dus we gaan eerst beginnen met Den Haag. Daar is een actie aan de gang van Extinction Rebellion. Daar wordt door de politie ingegrepen. En verslaggever Josephine Trehi is daarbij. Josephine, wat gebeurt daar nu? Ja, 1,5 uur geleden is de politie begonnen om hier de snelweg, de A12, leeg te ruimen. Want dat is waar heel veel demonstranten staan. Duizenden, het is echt wel over 200 meter snelweg verspreid. Aan de kant waar ik sta, moet ik zeggen, gaat dat allemaal heel vreedzaam. Dus er worden wel waterkanonnen ingezet, maar op een heel zacht standje. En het gaat ook heel erg langzaam. Dus metertje voor metertje worden de mensen een beetje teruggedrongen. Veel mensen met paraplu's tegen die waterkanonnen dus. Sommigen zitten op de grond, er wordt muziek gemaakt, er wordt gezongen. En de bedoeling van de politie is natuurlijk om dit allemaal uiteindelijk weer vrij te krijgen, deze snelweg. Ik sprak hier net, want op de snelweg staan dus de mensen die daaraan demonstreren staan met het risico om ook gearresteerd te worden. Want deze demonstratie is illegaal. Hier verderop op Malieveld was een legale demonstratie, maar deze niet. En aan de zijkant op het gras staan ook heel veel mensen te kijken om de demonstranten te supporten. En ik sprak net met twee dames die hier stonden. Dit is onze allereerste demonstratie in ons leven. We zijn 60 en een stukje jonger. 50. Ja. Staat er op uw bord? Maak je hart voor 7,5 miljard in het OV. Nee, 37,5 miljard. 1,5 miljard. Ja. Al dat geld kan beter besteed worden aan betere dingen. Ja. In plaats van aan fossiele subsidies. Veel, veel beter, ja. Ja, dit is echt een tegengestelde werking. Dit wil je niet. U staat hier op het gras, toe te kijken wat er daar op de snelweg gebeurt. We supporten, hè? We zingen mee. Ja. Maar niet op de weg. Nee, nee. Ja, ik ben niet zo'n held. Of dat de A12 afgesloten is, ben je daarvoor? Niet per se, maar ik denk dat er wel iets moet gebeuren. Als er niks gebeurt, dan verandert er niks. Ja. Maar de politie, en dat was zo mooi, de politie vind ik lief. Die doen gewoon hun werk. Van de politie die op de mensen spoten. Waterkanonnen. Ja, toch wel intimiderend. Toen gingen we staan. Toen gingen we een stukje achteruit. Ja. Niet nat te worden. En tot hoe laat gaat u blijven? Ja, ik heb een date zo, dus ja, ik moet echt weg. Maar we zouden maar een uur gaan en we zijn er al 4 uur. Dus ja. Dat is toch ook wel heel... toch wel heel belangrijk. Een date gaat wel voorop? Nee, allebei. Tuurlijk. Ja. Ik ga de volgende keer vragen of hij meegaat. Ja, ja, precies. Dat was een verslag van Josephine Trehi vanuit Den Haag. Esther Ouwehand wordt toch niet opnieuw voorgedragen als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Het partijbestuur zegt dat er sinds haar voordracht signalen en informatie zijn binnengekomen die wijzen op schendingen van integriteit door de huidige fractievoorzitter. De partij laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de meldingen. Waar die over gaan, wil het bestuur niet zeggen. Esther Ouwehand zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. In 2019 volgde ze Marianne Thieme op als partijleider. De kandidatencommissie van de Partij voor de Dieren selecteert volgende week een nieuwe kandidaatlijsttrekker. In Marokko is de reddingsoperatie na de aardbeving van gisteravond in volle gang. Hulpdiensten zijn al de hele nacht bezig. En er zijn intussen 1037 doden geteld. Verwachting is dat dat cijfer nog verder gaat oplopen. De Marokkaanse koning heeft het leger en reddingsdiensten in het hele land gemobiliseerd. Correspondent Samira Jadir is in Rabat. Ja, Samira, wat weten we inmiddels over hoe de hulpverlening op gang komt? Nou, volgens ooggetuigen waar we mee hebben gesproken is er een constante stroom van ambulances vanuit steden als Casablanca en Rabat naar de rest van het zwaar getroffen gebied. Het leger is dus ook ingezet om mensen in de zwaar getroffen gebieden te helpen. Het komt nu wat meer op gang. Nu is het vooral heel erg belangrijk dat de mensen die nu bijvoorbeeld vastzitten onder het puin, dat die worden gered. Ja, meer dan 1000 doden nu, ook honderden gewonden. Het aantal loopt op. Zijn er voor die mensen genoeg ziekenhuisplekken? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ziekenhuizen in Marrakesh hebben wel een massale toestroom van gewonden gemeld. Maar hoe het zit met de ziekenhuiscapaciteit is nog niet duidelijk. Ja, jij zit zelf in de hoofdstad, hè, in Rabat. Hoe zijn de reacties daar? Ja, de reacties hier. Momenteel lijkt het zo dat de mensen hier in Rabat het gewone leven weer aan het oppakken zijn. Maar het is natuurlijk wel het gesprek van de dag. Mensen die zijn gewoon gechoqueerd. Die hebben ook zoiets van. Die willen ook graag iets gaan doen. Waarschijnlijk worden hier dan acties op gang gebracht. Om geld in te zamelen. Dan bijvoorbeeld kleding. Wat dat betreft houdt de overheid. Strak de regie in handen. Ook wordt er overal in Marokko gevraagd om bloed te doneren. Lijkt het erop dat mensen daar gehoor aan geven. Dankjewel, Samira. En in Nederland heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Op de WK roeien in Belgrado hebben de vrouwen in de vier zonder goud gewonnen. De vier haalden halverwege de race de snel gestarte Britse vrouwen in en werden niet meer achterhaald. Eerder werden Imtje Klevering en Veronique Meester wereldkampioen in de twee zonder. Het Nederlandse duo bleef de concurrentie uit Australië en Roemenië voor. Dat was een verrassing, want in de halve finales waren de Australische roeisters nog sneller dan Klevering en Meester. Het weer volop zon en erg warm voor september. 25 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en nog iets warmer, 27 tot lokaal 32 graden. Maandag ook nog een warme dag, maar 's avonds kans op een bui. En daarna gaat de temperatuur weer flink omlaag. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Daar rijdt het langzaam over 4 kilometer. Vertraging is een kwartier. Ook een kwartier oponthoud op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer. Dit heeft beide te maken met de werkzaamheden op de A10 Zuid bij Amsterdam. De A12, Den Haag-Utrecht, nou ja, deels bekend, die is in beide richtingen dicht, de hoogte van de Utrechtse baan. De A27, Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam. Hier een half uur oponthoud door werkzaamheden aan de brug bij Gorkum. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot slot de A32, Leeuwarden richting Meppel. Tussen Heerenveen en Ter Itzart is de weg dicht door bergingswerkzaamheden naar aanleiding van een eerder ongeluk. Omrijden kan via de N381 en de N351. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Jolanda Doornbos, jij bent kind van ouders met een verstandelijke beperking. Konden jouw ouders voor jou zorgen? Nou, zij hebben naar hun beste kunnen voor mij gezorgd, maar het was niet voldoende. Nee. Ik heb degelijk heel veel gemist. En dat kwam door hun beperking. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. In Nederland leven ruim 1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. En hoewel er geen precieze cijfers bekend zijn, heeft een groot deel van hun ook kinderen. En die kinderen hebben lang niet altijd diezelfde beperking. Hoe is het om op te groeien als je als kind op de basisschool al slimmer bent dan je ouders? En hoe is het om al op jonge leeftijd de oudste in het gezin te moeten zijn? Wat doet zo'n jeugd met iemands eigen ideeën over verantwoord ouderschap? Daar praat ik vanmiddag over in de publieke tribune met 3 vrouwen hier bij mij aan tafel. Ze zijn alle 3 kind van ouders met een verstandelijke beperking. Jolanda Doornbos, u hoorde er al eventjes. Zij groeide op als enig kind van ouders met een verstandelijke beperking. En over de jeugd schreef ze het boek Beperkt Volmaakt. Naast haar zit Fianna Spang. Ze is al sinds haar 12e officieel mantelzorger van haar ouders en haar jongere broertje, die alle drie een verstandelijke beperking hebben. En ook aan tafel Lucie Kessens. Zij groeide op met 2 broers, 2 zussen en 2 ouders. Allemaal zwak begaafd, behalve zijzelf. En we hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Fianna, ik zei het net al, vanaf dat jij 12 jaar oud was, zorgde je dus al voor je broertje en je ouders, hè? Ja. Waar kwam die zorg precies op neer? Wat deed je allemaal? Nou, het begon eigenlijk met mijn vader. Rond mijn 12e is mijn vader chronisch ziek ook geraakt. En ik ging altijd mee in de ambulance. Omdat ik ook de taal sprak. Dus wanneer... Hoe bedoel je de taal sprak? Nou, wanneer mijn vader iets had... mijn moeder en mijn broertje die konden daar natuurlijk niet goed mee omgaan. Oh, zo, ja. En die, dan moet je allemaal Jip en Janneke taal mee praten. Dus ik ging mee. En dan zodra ik de hartbewaking opkwam... Dan waren de verpleegkundigen ook gelijk van... Oh, juffrouw Spang, is je vader er weer? Oh, ja. Ja, ja, ja. Maar dus daar moest je je voor inspannen. Maar wat moest je nog meer doen in die zorg? Nou ja, eigenlijk... In het gewone leven? In het gewone leven. Nou ja, ik ging toen nog net naar de basisschool. Ik ging over naar het VMBO. Dus naast eigenlijk alles wat daarbij komt kijken... zat ik dus eigenlijk ook met huishouden. Ik was mijn vaders kapper. Ik zorgde dat ze er allemaal netjes uitzagen. Oh, ja? Ja, absoluut. Je tot vader is kapper ook, maar je ging niet naar de kapper? Nee, nee, hij had zeg maar een kaal hoofd zeg maar, met zo'n rand. Oh. Dus een tondeuser is er snel overheen gehaald. Soort dingen deed je allemaal? Ja, dat deed ik allemaal. Ik zorgde dat hij er netjes uitzag. Dat hij naar dagbesteding ging en kon. Op een gegeven moment voerde ik indicatiegesprekken. Vraagde ik zelf indicaties aan. Ging ik in conclave met de gemeente. Zorgde ik eigenlijk gewoon als een soort van helikoptertaak... dat de zorg rondom mijn gezin allemaal geregeld was. Als jong meisje al? Als jong meisje al, ja. Want jouw ouders konden niet voor jou zorgen? Voor jouw zorgen, moet ik eigenlijk zeggen. Zij hebben, totdat ik 12 was, wel naar hun beste manier voor mij gezorgd in dat opzicht. Alleen ja, rond 12 ben ik hun echt overstegen. Waar merkte je dat aan eigenlijk? Ja, goh, ik zeg altijd de eerste keer dat ik echt doorhad dat mijn gezin anders was. Want als kind, je denkt niet van, ik dacht dus dat ieder kind zeg maar elke vakantie naar het ziekenhuis ging met zijn vader. Of iedere vader een scootmobiel thuis had of wat dan ook. Nou, dat was niet zo. Mijn moeder die heeft ook een oogaandoening, waardoor ze heel lichtgevoelig is. En daar heeft ze een speciale bril voor. En ik kwam uit de basisschool. En elke ouder die stond eigenlijk druk pratend en hun kinderen knuffelend en alles. Gewoon gezellig. Na afloop van school. Ja, en mijn moeder stond aan de zijkant. Zo ver mogelijk ervan weg. Met haar bril op. En die wenkte mij van, kom maar. Dan gaan we. Ja, maar dat kan ook nog duiden op een moeder die niet echt goed met kinderen weet om te gaan. Maar waarom merkt hij nou dat ze minder slim waren, om dat zo te zeggen, dan jij? Nou, omdat ze mij ook niet konden helpen met mijn huiswerk. Nee? Nee. Ik mocht heel graag leren ook. En ik ben bijvoorbeeld heel slecht in Duits. Nou ja, daar kon mijn moeder me dan nog net mee redden, zeg maar. Omdat ze in op een grensplek is geboren. Maar bijvoorbeeld toen ik wiskunde moest gaan doen. Ja, dat ging haar verder pet boven. Ze wist niet wat ze moest ermee. Had ook met spreekwoorden voor Nederlands bijvoorbeeld. Ik had zo'n plaat gekregen en daar moest ik dan zeg maar spreekwoorden uit gaan zoeken. En op een gegeven moment, toen had ik er nog een paar tekort. Toen zei ik van, mama, zie jij er nog een paar? Nou, ze werd alleen maar gefrustreerd ervan. Oh, ze wist het niet, nee. Dat was echt, je voelde haar onmacht dan? Ja, absoluut. Ja. Jouw vader is overleden toen je 18 jaar was. Jij zei al, hij kampte met zijn hart, hè? Ja, absoluut. Mijn vader die was 2 maanden daarvoor ook met mij naar de huisarts geweest. Daar kregen we ook te horen van, nou meneer Spang, uw hartfunctie is nog maar iets van 20%. Op een gegeven moment zagen we hem toch wel weer, want hij heeft opnieuw leren fietsen nog in die 2 maanden en alles. Dus het ging wel goed. En het was tijd voor mij om naar de introductieweek voor mijn opleiding te gaan. En op de 3e dag van die week is hij rond 12 uur komen te overlijden. Heeft hij een hartstilstand gehad. Ja. Jouw moeder en je broertje leven nog wel. Ja. Is het lastig om over hun te praten op de radio? Nee, vind ik niet. Nee? Nee. Want het is eigenlijk ben ik niet anders gewend dan hoe het is. En ik denk ook dat ik daar anderen mee kan helpen door juist op de radio erover te praten. Ja. Jolanda, uit wat voor gezin kwam jij precies? Wij woonden in een klein dorp. onder de rook van Rotterdam. En we gingen naar de kerk, naar de Nederlands Hervormde Kerk. En het geloof was heel belangrijk. En het was mijn vader, mijn moeder en ik. Ik ben de enige kind. En mijn opa woonde naast ons. Die hield een oogje in het zeil. Die woonde letterlijk naast ons. Kijken of het goed ging. Ja. Ja. Want jij zei in het begin al, je ouders hebben hun best gedaan om voor je te zorgen, maar dat lukte niet echt goed, hè? Nee. Om een voorbeeld te noemen, toen mijn ouders elkaar leerden kennen en zij gingen trouwen, gingen ze eerst op zichzelf wonen. Maar dat ging hartstikke mis. En uiteindelijk werd ik geboren. En na een aantal dagen wilde ik niet meer drinken aan de borst. En in allerijl heeft mijn moeder samen met mij een poging gedaan om yoghurt aan mij te geven. Maar voor een pasgeboren baby is dat natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Kan in stikken of je darmen kunnen daar een flinke optater van krijgen. En toen kwam de huisarts. De buurvrouw hoorde mij hartverscheurend huilen. En mijn vader werd van zijn werk getrommeld. Want hij werkte? Ja. Wat deed hij voor werk? Hij had een eenvoudige baan bij een timmerfabriek. Mm-hmm. En hij sloot kozijnen op. Oh ja. En mijn opa had een eigen zaak. En die werd ook opgeroepen. En mijn vader is toen van zijn werk naar mijn opa gegaan om Johannes broodpitmeel te halen om daar melk van te maken. Mm-hmm. En toen zei de buurvrouw van ja, dit kan zo niet langer. Hoe gaan we dit oplossen? En toen zei mijn opa van ja, ik heb een huis. Twee onder één kap woningen naast elkaar. Waarvan één de winkel was en hij woonde. En de andere woonde huurders. En het toeval wilde dat de huurders gingen verhuizen. Ja. En op die manier kwamen mijn ouders daar wonen. En daarmee was er eigenlijk een soort onbenoemde mentor in beeld. Ja. Ja. En berusting ook voor onder andere de huisarts. Miste jij iets als kind? Tot mijn zevende jaar niet. Nee? Toen heb ik gedacht dat ik een gewone jeugd had. Met een opa waar ik altijd terecht kon. Ik ging naar school, ik leerde fietsen. Een gewone jeugd. En wat veranderde toen je zeven was? Toen overleed mijn opa. En toen verdween dat vangnet ook. Ja, en ik merkte wel dat als er iets was tussen mijn ouders. Mijn opa hoorde dat natuurlijk. Aan de andere kant van de muur. Of dat ik in de tuin eromheen kon rennen naar mijn opa. En zei van ja, opa help. Of dat ik er gewoon weg was. En dat hij aan mij zag van hé, er is iets. Ik zag wel dat andere kinderen dat niet hadden. En ja. Mijn opa die kwam dan achterom. En die zuster dan de boel. En toen werd hij ziek. 7 maanden lang gingen wij elke dag naar het ziekenhuis. En ik merkte toen mijn opa niet meer naast ons woonde en in ieder geval in dat ziekenhuis was, dat ik dacht van ja, er gaan hier dingen wel een beetje bijzonder en een beetje raar. En toen hij overleed, toen was mijn vader heel erg verdrietig, wat ik echt logisch vind als je ouder overlijdt. Maar dat was op zo'n kinderlijke, hartverscheurende manier dat het voor mij voelde alsof er een lichtknopje omging. Hoe bedoel je dat? Van nu moet ik voor mijn ouders zorgen. Mijn opa was weg. En toen was het mijn beurt. Zo voelde dat. Dat is een enorme belasting voor een meisje van 7. Ja. Maar ja, wat ik als eerste deed was mijn vader troosten. En zorgen dat ik rustig bleef. Dat ik ook niet al te veel verdriet liet zien. Terwijl ik heel erg verdrietig was. Dus ik ging in bed plassen. Na een tijdje, want ik miste mijn opa. En dat begrepen je ouders niet? Nee, die werden ziedend. Ja. Die hadden zoiets van, waarom plas jij in bed? Dat is toch raar? En ik heb daar maar heel erg over geschaamd. Want ja, ik was inmiddels 8. Ja. En de buitenwereld, want je opa, het zorgende oog van je opa was weg. Nam iemand dat over? Nee. Nee? Nee. Er kwam wel eens een ouderling over de vloer. Wat ik al zei, we leefden in een christelijke gemeenschap. En het was ook leven en laten leven. En de boom is gevallen zoals die gevallen is. In de zin van, ja, God zou wel gewild hebben dat deze mensen een kind kregen. En dus daar moet je het mee doen. Daar moet je het mee doen. Ja. En Wat voor band had jij dan met je ouders? Nou, met mijn moeder kan ik dat heel moeilijk definiëren. Met mijn vader had ik wel een goede verstandhouding. Dat wij zoiets hadden van dat we elkaar maar hoefden aan te kijken. Of dat hij kwam, dat beschrijf ik ook in mijn boek, van wil je papa even helpen? En dat ik dan zoiets had van ja, dat moet ik ook echt doen. Want anders lukt het hem niet. Lukt het niet, gaat het mis. En wanneer kwam je erachter dat er echt iets, dat je ouders anders waren dan andere ouders? Nou, om het voorbeeld van mijn buurvrouw Vianna, te benoemen, is dat ik zat op een gegeven moment aan tafel en ik leerde schrijven en de letters op school. En ik was een stripje aan het maken en ik was aan het tekenen. En toen een van die praatwolkjes die ik wilde vullen met woorden, wilde ik het woordje zeer opschrijven. Want er was een poppetje in dat stripje was gevallen. En toen zei ik, papa, hoe schrijf je het woord zeer? En dat wist hij niet. Dat wist hij niet? Toen zei hij, ik weet wel hoe je het woord pijn schrijft. Oh, ja. Maar toen dacht ik, ja, maar ik wil dat dekt niet de lading. Toen dacht ik, nou ja, het zal wel. En toen heb ik dat aan de juf gevraagd. Hoe schrijf je het woord zeer? Ja. Nou, die schreef hetzelfde op als het woord beer, maar dan met een z ervoor. En toen dacht ik, oh, nou, logisch. En was er een leeftijd waarop je dacht, mijn ouders die hebben een minder verstand dan ik? Dat vond ik wel heel erg... Dat je echt ook dacht van, dat is het. Het is een verstandelijke beperking. Dat kwam pas veel later, toen ik zelf voor de klas stond als docent. En ik op een school werkte voor het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs. En daar was ik in een klas met 14-jarigen. En mij werd verteld, jij komt in deze klas en deze leerlingen zijn zwak. Wat dat toen inhield, wist ik nog niet. Ik was nog met mijn studie bezig. En toen was ik daar. En ik hoorde opmerkingen die mijn vader ook noemde. Ik zag een meisje die precies zo reageerde als mijn moeder. En toen dacht ik, als mijn ouders nu jong zouden zijn, zouden ze in deze klas zitten? Zouden zij in deze klas zitten? Ja, dus eigenlijk hebben ze het verstand van 14-jarigen. Nou ja, dacht je toen? 14-jarigen in die zin. Hun achtergebleven 14-jarigen. IQ was natuurlijk lager. Ja. En toen viel er heel veel puzzelstukjes op hun plek. Was dat een schok? Ja, ik heb het ook heel lang stilgehouden. Want ik had zoiets van, om even een stapje terug. Ik kwam dus om 10 uur in de personeelskamer voor koffie. En toen vroegen mijn collega's, ben je nog niet weg? Want de meeste mensen die weten niet met deze leerlingen om te gaan. En ik had zoiets van, ja, waarom? Dat was voor jou juist vertrouwd. Het was voor mij vertrouwd, maar dat ga je niet uitleggen op zo'n moment. Nee. En ja, dan ga je erover lezen, ook met je opleiding. En toen dacht ik van, oké, dit is dus wat mijn ouders hebben. Ze hebben een verstandelijke beperking. Lucy, hoe was dat bij jou thuis? Wat voor gezin kom jij? Nou ja, wat je zelf al schetste, twee broers, twee zussen en mijn ouders allemaal een verstandelijke beperking. En ook mijn ouders waren niet goed in staat om voor mij te zorgen. Nee? Waar merkte je dat aan? Nou, mijn moeder bijvoorbeeld, was nog heel traditioneel. Mijn vader werkte, mijn moeder was vermeend voor het huishouden te zorgen. En dat deed ze niet, dat kon ze ook niet. Dat kon ze ook niet opbrengen. Ze was altijd moe of ziek. Dus er werd niet schoongemaakt en niet gekookt? Nee. Ja, gekookt wel. Er werd wel gekookt elke avond. Ja. Zelfs verse groenten. Oh ja. Maar verder kregen we geen verse melk of fruit of andere dingen die we nodig hadden. Fysiek, maar ook op materieel gebied zijn we ook heel veel tekort gekomen. Kreeg je wel liefde? Van mijn vader, van mijn moeder kan ik me echt niet herinneren. Nee. We waren wel een beetje last voor mijn moeder. Die kon het eigenlijk niet aan. Die zette een stempel op het gezin daarmee. Absoluut, ja. Ja. De liefde van zwakbegaafde ouders voor hun kinderen had ook een hele toch akelige naam in jargon, hè? Ik weet niet waar je op doet. Volgens mij heette dat in jargon apenliefde. Oh, oké. Dat heb je nooit gehoord? Nee. Het is een heel denigerende betiteling natuurlijk. Lijkt mij toch? Ja, dat lijkt me ook. Ja, lijkt me ook. Ja. Was er één moment dat je doorkreeg, ik ben anders dan de rest van mijn gezin? Ja, zeker. Op mijn 9e... Nou nee, kijk, ik werd er wel altijd al vanaf de kleuterschool op gewezen door iedereen. Ja, maar wat zeiden mensen dan? Nou, dat ik uit een asociale wijk kwam, uit een asociaal gezin. Wat ook een beetje klopt, want ik woonde in een woonschool, speciaal. Een woonschool? Ja, dat is het was een wijk die speciaal gebouwd was om wat ze destijds noemden onmaatschappelijke te plaatsen. En die mensen die woonden daar, die moesten leren wonen. Het was een project. En maatschappelijk werk op de ene hoek en op de andere hoek, buurthuis. En ja, het was een heel geïsoleerd wijkje. Dat project was helemaal mislukt. Mensen laten zich niet zo makkelijk vertellen hoe ze moeten leven. Ook mensen met een verstandelijke beperking niet. Je was aan het vertellen dat mensen op school al iets tegen jou zeiden? Ja, nou, die wisten dat ik daar vandaan kwam. Dus ik had al een stigma. Ook andere kinderen uit de buurt, overigens hoor. Maar, En je was ook aan het vertellen hoe je merkte dat jij anders was dan de rest van het gezin. Ja, nou, dat was één net als jullie vertellen, één zo'n mijlpaal van toen ik 9 was. En wij op de bus stonden te wachten, mijn ouders en ik. En mijn moeder die klaagde, waar blijft die bus nou? En toen las ik op de dienstregeling hoe lang het nog zou duren. En dat vonden mijn ouders zo geweldig knap. Die waren helemaal flabbergasted. Dat jij kon zien dat het nog 3 precies, minuten duurde. Ja, precies. Dat vonden ze heel knap. Dat konden zij niet. Nee. En wat dacht je toen als meisje? Ik vond het best wel griezelig. Ik vond het een heel naar moment. Want het geeft ook een eenzaam gevoel. Ik dacht, ja. Want jij snapte dat eigenlijk niet normaal is voor ouders. Ja, dat snapte ik op dat moment heel erg. Ja. Zij konden mij niets bieden. Dat wist ik natuurlijk al. Maar hiermee werd er een soort de schellen vielen van mijn ogen af. Ik dacht, dit is echt. Dit is niet goed. Ook omdat dat een onveilig gevoel gaf. Zeker onveilig, absoluut onveilig. Ja, want zij zijn niet in staat om... Nee. En wat voor effect had dat op jou? Nou, niet direct dat ik weet dat op die dag heel veel veranderd is. Maar in de jaren daarna, want zoals ik jullie hoor... jullie gingen naar school, probeerden op welke wijze dan ook huiswerk te maken. Ik ging naar de middelbare school en ik werd binnen 1 jaar van 3 scholen afgetrapt. Omdat ik niet wilde leren. Ik wilde gewoon, ik weet niet wat ik wilde, maar ik wilde niet leren. En ik werd gepest of genegeerd op de basisschool. En met die thuissituatie te maken? Ja, absoluut. En op de middelbare school dacht ik, dit gebeurt mij niet meer. Niemand kent mij hier, dus ik ga gewoon de brutaalste zijn. Ja. Nou ja, dat is niet leuk om zo iemand in de klas te hebben, begrijp ik nu dat ook. Dat betekende maar... dat je een onhandelbaar kind doet. Ja, precies dat. Ja. Dus 3 scholen binnen 1 jaar en toen dacht ik, toedeloe. En niemand dacht, waarom doet dat meisje zo? Misschien is er wel iets aan de hand. Niet dat ik me kan herinneren. Dat lijkt me ook eenzaam, hè? Dat is, toen ervaarde ik dat niet zo. Maar, want ik voelde me ook al even heel jong, voelde ik mij volwassen. En ik ervaarde dat niet zo als eenzaam dat niemand dat zag. Achteraf denk ik van hoe is het allemaal gelopen? Er was zoveel maatschappelijk werk bij ons over de vloer om mijn ouders te helpen. Maar die liepen altijd tegen een muur aan van ze wilden alleen maar hulp met hun financiën. Ja. Altijd schulden. En ze keken niet naar de kinderen of hoe ze deden of wat dan ook. En ze zagen ook niet van dat ene meisje is anders dan de rest? Jij dus. Nee, nou, ik heb mezelf absoluut niet gezien. Gevoeld. En ik weet wel dat dat buurthuis was. Iedereen kende je daar en vice versa. Je kende de leiding daar ook. En naar aanleiding van het boek wat over mij verschenen is in 2012... heeft Christel Jansen, de schrijfster, heel veel mensen geïnterviewd. En onder andere een van het hoofd van het buurthuis. En ze vroeg, hoe was Lucie eigenlijk vroeger? En toen zei de bewuste, zij was echt de leiding van dat buurthuis, die zei van, het was helemaal geen fijn kind. En er was zo'n klap in mijn gezicht. Want, ik ben wie ik ben. Ik ben niet erg veranderd. Ik ben gewoon een verlengde van wie ik al was. Ik vind mezelf helemaal geen naar kind. Nee. Maar je bent thuis een vreemde eend in de bijt en op school dus ook. Ook, ja. Dus dan hoor je en in de wijk. Bij niemand. Ja. In de wijk ook. Ja, in de wijk. Maar je had het over die woonschool, hè, dat het een soort experiment was. Dan verwacht je ook dat daar allerlei mensen om me heen zitten om dat te begeleiden. Ja, dat verwacht je. Maar je moet het wel plaatsen in de jaren 60. Hè? Dat was misschien toch wel wat anders. En ik weet niet. Ze keken gewoon niet echt naar de kinderen. Tenminste, die ervaring heb ik. Mijn broertjes en zusjes zaten vaak in tehuizen. En ik zelf heb ook 3 maanden in een bleek neusjes tehuis gezeten. Er was geen hulp voor de kinderen in ieder geval. Nee, ik zie wel dat ook nog wel iets bij je oproept, hè, als je daaraan denkt. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Wat is dat dan? Nou, weet je, jij bent de jongste. Nou ja, jij zit er net tussenin. Ik ben de oudste hier. Maar er is eigenlijk niets veranderd op dat gebied. Klopt. Er is echt niets veranderd. Het is nog steeds dezelfde problematiek. Ik heb meegedaan met trainingen voor sociaal professionals. En die met hun heel veel in gesprek geweest. En ik ben 62 en ik wil zeggen, ja, er zit wel heel veel tijd tussen. Maar er is eigenlijk niks veranderd. En dat doet me wel wat. Ja, dat vind ik echt heel erg. We gaan er zo dadelijk over doorpraten. Eerst het nieuws van 3:58, gelezen door Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Het dodental van de aardbeving gisteravond in Marokko is opgelopen tot boven de 1000. Ook zijn meer dan 1200 mensen gewond geraakt. De Marokkaanse koning heeft reddingsdiensten uit het hele land en het leger gemobiliseerd om te helpen in het aardbevingsgebied. Reddingswerkers proberen mensen te bevrijden die vastzitten onder het puin. Het Rode Kruis zamelt via Giro 6868 geld in voor de hulpverlening in Marokko. De organisatie zegt dat de omvang van de beving nog onduidelijk is, omdat verschillende dorpen niet goed bereikbaar zijn. Het epicentrum lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van Marrakesh. De voetbalwedstrijd tussen Marokko en Liberia in de kwalificatieronde voor de Afrika Cup gaat vanwege de aardbeving vanavond niet door. Die wedstrijd zou worden gespeeld in de kustplaats Agadir. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, vertraging nog altijd op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam, Gaasperdam en Aalsmeer rijdt het langzaam over 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A10 Zuid bij Amsterdam. De A12, Den Haag-Utrecht, die is nog altijd dicht ter hoogte van de Utrechtse baan. Dat komt door de demonstratie die daar plaatsvindt. En tenslotte de A27, Utrecht richting Breda. Daar wordt aan de weg bij Gorkum, aan de brug bij Gorkum gewerkt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik met kinderen van verstandelijk beperkte ouders. Bij mij aan tafel Jolanda Doornbos, Vianna Spang en Lucy Kessens. Vianna, we hoorden Lucy vlak voor het nieuws van 3:30 zeggen: ik werd eigenlijk niet gezien door de hulpverlening. Ja. Hoe was dat bij jou? Nou, eigenlijk precies hetzelfde, want Lucy die zei al terecht: er is eigenlijk sinds haar jeugd niks veranderd. Nee, wat zij zegt herken ik ook. Er was eigenlijk altijd wel mensen bij mij over de vloer. Hulpverlening, ambulante begeleiders. En er was een indicatie voor mijn vader. Er was een indicatie voor mijn moeder. En er was een indicatie voor mijn broertje. Want die hadden allemaal wat. Maar ik was een gezond kind. En er was niks mis mee. En je merkte toch ook wel een soort van handelingsverlegenheid ook wel bij ze. Dat ze niet goed wisten wat ze met me aan moesten. Ik wilde toch ook wel een bepaalde soort aandacht hebben, zeg maar. Die ik ook niet van mijn ouders kreeg. En, voelde je ook alleen? Ja, ik voelde mij ontzettend alleen. Ik dacht dat ik de enige was in de hele in zo'n situatie. Dat ik de enige was met verstandelijk beperkte ouders. En dat ik er maar mee moest dealen, om het zo te zeggen. En ik ging naar school, ik deed mijn huiswerk en alles. En ik probeerde maar mij zo goed mogelijk te gedragen. En zo min mogelijk tot last te zijn. Maar als ik dan thuis kwam, bijvoorbeeld, nou, ik ben ontzettend slecht in Duits. Ik had een keer een 10 gehaald op Duits luisteren. En ik was daar heel blij mee. En ik kwam thuis en ik zag al de hulpverlening aan tafel zitten met mijn ouders. En ik dacht van, nou, zal ik het doen? Nou, ik heb toch een papiertje uit mijn tas getrokken. Ik zei van, kijk eens, papa, mama, ik heb een 10 gehaald op Duits. En gelijk voordat ik zag nog de monden opengaan van mijn ouders. En voordat ze ook maar iets van een geluid konden produceren, was het gelijk van, nee, Vianna, het is een begeleidingsmoment, het kan niet en alles. Ga maar gewoon naar je kamer toe. Hier is gewoon geen plek, geen tijd voor. Ja, en wat dat met een kind doet, zeg maar, dat aan het opgroeien is en zijn plek in de maatschappij aan het zoeken is. Ja, dat doet wat met je, zelfvertrouwen en met je zelfbeeld. Want wat gebeurde er? Nou ja, ik leerde in feite daarmee dat ik niet gezien hoefde te worden. Dat ik mezelf beter kon wegstoppen. dat mijn prestaties er niet toe deden. Want jij bent niet enig kind, maar je voelde je misschien wel zo. Ja, ja, inderdaad. Ook wel omdat er meer aandacht naar mijn broertje uitging. Omdat hij een indicatie had. Mm-hmm. Dus rond mijn 16e waren er zo'n 7 hulpverleners van 3 verschillende instanties bij mij thuis. Waarbij ik op een gegeven moment ook mij afvroeg van... Hé, maar wat doen jullie nou eigenlijk allemaal? Want eigenlijk, ja, dat is misschien heel dom gezegd van een 16-jarige uit. Maar jullie komen allemaal binnen. Jullie pakken allemaal een kop koffie. En dan gaan jullie zitten en jullie gaan praten en jullie gaan vervolgens de deur weer uit. En jullie wisselen elkaar gewoon elke keer maar weer af. Maar in feite, ik zie niet dat jullie iets anders doen, zeg maar. Dus jullie doen eigenlijk precies hetzelfde. Dus wat is nu het verschil tussen jullie? Ja, nee, daar heb ik nu geen tijd voor en alles. En uiteindelijk is er wel een overleg gekomen. En toen werd het naar 1 hulpverleningsorganisatie teruggebracht met gewoon voor 1 hulpverlener per persoon in huis. Ja. Ja. Maar voor jou was dus, hè, wat je net zei, eigenlijk geen oog. Nee, voor mij was geen oog. Sterker nog, ook vanaf mijn 16e was het toen de tijd wettelijk geregeld. Ik weet niet hoe het nu zit. Dat ouders dan niet meer naar 10 minuten gesprek hoefden op school. Dus vanaf mijn 16e, mijn ouders die wilden het op zich wel. Maar die snapten ook niet zo goed wat ze ermee moesten. Maar op school begrepen ze ook niet wat er aan de hand was. Nou, ik kom juist uit het platteland, dus uit een klein dorpje. En iedereen wist eigenlijk wel uit welk gezin ik kwam. Daar werd ik ook genoeg om gepest. Alleen, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. En raar kind, het moet net zoals haar ouders zijn. Dus laten we daar maar niet al te veel mee doen. Liep je daar vaak tegenaan dat mensen dachten... nou, die ouders zijn niet te slim, dat zal zij het ook wel niet zijn? Ja, nou, daar heb ik gigantisch veel tegenaan gelopen. Ja? Begon al met mijn CITO-toets, waar ik een HAVO-score op had. Waarvan ik op gesprek moest komen met mijn ouders. En ik moest een soort van tolken ook, zeg maar. Want zij vertelden het dan, maar dan moest ik het eigenlijk... naar een Jip en Janneke taal doortolken. Naar mijn ouders toe. Maar die zeiden van... In feite was de boodschap, jij hebt of gespiekt of je hebt geluk gehad met het antwoorden. Want je kunt niet slim zijn, je kunt geen HAVO-niveau hebben, want je ouders zijn verstandelijk beperkt. Ze zijn niet slim. Ja, absoluut. Maar dat is niet, zacht gezegd, niet erg pedagogisch, toch? Nee, maar ja, dat weet en je ook eerlijk niet. Gezegd, gewoon heel erg dom. Ja, precies. Nou, achteraf gezien inderdaad. Maar ja, over mijn VMBO-tijd en alles ook. Zodra dat ik uiteindelijk... ik moest naar kader beroeps gaan uiteindelijk. Dat werd afgesproken. Ik ben omhoog geklommen naar TL. Toen heb ik... ik heb constant gehoord. Ik ben best wel ambitieus geweest, zeg maar. Als kind zijnde al. Een dubbeltje zal nooit een kwartje worden. Jij bent kind van verstandelijk beperkte ouders. Dus jij kunt ook niet slim worden. En jij kunt ook niet wat bereiken in het leven. Nee. Jolanda, hoe was dat eigenlijk bij jou thuis? Want jij was enig kind, hè? Ja. Dus je kon ook niet in conclaaf met een broertje of een zusje. Hoe redde jij je dan? Nou, ik herken me wel in jouw verhaal, Fianne. Het punt is ook dat ik ook een hele goede CITO-score had. En mijn meester had zoiets van... ja, Jolanda die heeft MAVO-niveau... En dat schrijven we op. En toen zei mijn moeder, en dat vond ik wel een hele slimme opmerking... die zei van, maar er is toch ook iets van een CITO-toets of zo? Ja, nou wat komt daaruit dan? Ja, daar komt VWO uit. Oh ja. Nou, dan moet u dat opschrijven. Oh ja. Dus toen is er een gemene deler gekomen... dat het advies MAVO-HAVO werd. En ik kwam dus in een gemengde brugklas... waar de gemene deler HAVO was. En daar ging het supergoed, want niemand kende mijn ouders daar. Maar het is wel onvoorstelbaar dat een eigen onderwijzer... en dat was jouw onderwijzer, toch? Ja. Dat hij dat dus in al die jaren helemaal niet in jou gezien heeft. Dat je wel degelijk slim bent. Ja, het punt was ook... we woonden in een klein dorp. Iedereen kende elkaar. Iedereen kende ons gezin. Iedereen kende daardoor mij. Men kende ook mijn opa van vroeger... Maar die hadden ook zoiets van, ja, opa is nu weg. Nu zijn alleen deze ouders er nog. Deze ouders zijn verstandelijk beperkt, maar hebben dat nooit tegen mij verteld. Ik heb dat zelf moeten uitzoeken. Dus dat kind zal ook wel zo zijn. Dus... En daar kon geen CITO tegenop? Nou, nee, in die zin dat je gewoon als kind opmerkingen naar je hoofd krijgt. Of dat je lichaamstaal van andere ouders ziet. Zo van, oh ja, ja, nou daar hebben we Jolanda weer. Nou, echt waar? Dat zag je? Ja. In wat voor situaties dan? In de kerk, dat je dan bij een groepje ging staan en dat er dan ik moet gauw gaan hoor. Of dat ik met een meisje wilde spelen en dat ik zei, mag ik met jou spelen? En dan zei ze, nee, dat mag niet van mijn moeder, want mijn moeder vindt jou niet zo'n leuk kind. Want je zou juist denken dat mensen denken, laten we maar ons een beetje bekommeren om dat meisje, want dat heeft het niet zo makkelijk thuis. Ik denk dat dat ook te maken heeft met handelingsverlegenheid. Van hoe ga ik met een kind om? Wat heeft het nodig? En mijn ouders konden dat ook niet vertellen. Die hadden ook niet zoiets van, nou, ik heb deze hulpvraag. Ze konden dat niet eens verwoorden. En gaf jij bijvoorbeeld wel, een kind is ook wel eens jarig, hè? Geef je een feestje. Ja. Deed je dat niet? Ja, dat deed ik wel. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat organiseerde ik zo'n beetje zelf. Oh ja. Omdat mijn moeder had geen idee hoe dat eruit zag. Mijn middelbare school, ik weet nog, mijn eerste feestje op de middelbare school, dat ik dat organiseerde en een film ging uitzoeken. En dat ik zoiets had van, nou, misschien is patat leuk. Zullen we patatjes eten? En dat een vriendin achteraf ook zei van, ja, wat je vader nou deed daar. Die was patat aan het bakken, maar die had een hele schare kinderen om zich heen, maar geen idee wat hij ermee aan moest. Nee, dat moest je echt zelf organiseren en regisseren. Ja, wij gaan nu dit doen, we gaan nu een film kijken. Ja. Als je daar nu op terugkijkt, was dat dan toch wel een gelukkige jeugd? Vanaf toen niet meer. Nee, ik voelde me ook heel erg eenzaam. Ja. Ik miste heel erg een rolmodel, een moeder. Figuur die ik bij andere kinderen wel zag, die ik op tv zag. Waarvan ik dacht, ja, ik wil ook iemand die mijn Duitse woordjes overhoorde. Wat ik deed, was de woordjes inspreken op een cassettebandje. En dan mijzelf overhoren, omdat mijn moeder dat niet kon. Nee. En wat heeft dat uiteindelijk voor uitwerking op je gehad? Want dat is dan toch een moeizame start. Ja, je wordt heel creatief. Ja. Nou ja, het voorbeeld, het cassettebandje. Ja, als niemand je kan overhoren, ja, dan moet je jezelf op een of andere manier zien te overhoren. Ja. En je hebt ook aan het einde van je boek, heb je het over, breek jij een lans voor de introductie van een schaduwgezin, hè? Ja. Dat is als het ware het schaduwgezin zoals mijn opa was. En ook een buurvrouw verderop. Waar ik altijd terecht kon. Dat zijn mensen waarvan een school of een kerk of een vereniging zou kunnen zorgen, waarvan je denkt als kind, daar kan ik terecht. En dat had jij niet? Ik had dat met mijn opa. Ja, precies. Maar na je zevende was dat weg? Was dat weg. Ja. En ik had wel een buurvrouw waar ik af en toe naartoe ging. Maar ze zei ook later, toen ik haar gesproken heb en dit plan voorlegde van, hoe zou jij hierop gereageerd hebben? Toen zei ze, tuurlijk had ik een schaduwgezin voor jou willen zijn. Maar het is me nooit gevraagd. Het is ook een beetje wat Lucie net zei. Dat wordt dan niet gezien door de omgeving. Dat daar een meisje is dat heel erg nodig heeft. Precies. En het is zo eenvoudig. Ik noem altijd het voorbeeld van een spijkerbroek. Ik mocht van mijn ouders geen spijkerbroek. Zij hadden zoiets van, je moet katoenen bandplooibroek of een rok aan. Maar ik mocht geen spijkerbroek. Terwijl in mijn jeugd, spijkerbroek was echt het. Ik was de koning te rijk geweest als een moeder naar mij toe was gekomen en had gezegd, joh, deze past mijn dochter niet meer, alsjeblieft. Daar kan geen hulpverlener tegen op. Dat maakt je gezien, gewaardeerd. En ook dat je erbij hoort in de groep. Dat telde je mee. Ik ben ook gewoon. Ik heb ook een spijkerbroek. Leuk. Ik ben echt wel een leuk kind. Ja. Ja. Hoe deed jij dat, Lucie? Toch op de been blijven? Toen ik jong was, had ik natuurlijk niet zo door. Was mijn gezin gewoon mijn gezin. Ik werd er wel op gewezen door de buitenwereld. Maar, ja. Wat zeiden ze dan? Dat ik vies was, dat ik asociaal was. Gewoon dom was. Dat eigenlijk. Het kruipt toch onder je huid, hè, zulke dingen? Ja, absoluut. Ja, want ik ben heel lang onzeker geweest daardoor. Toen ik in mijn vroege jeugd, naar mijn 12e. Ik denk wel altijd, tot 12 jaar kun je nog heel veel doen voor een kind. Daarna wordt het steeds moeilijker. Dus dat is wel belangrijk. Kinderen tot 12 jaar, die moeten echt wel ja, geholpen worden, denk ik. Dan kruipt het onder je uit en dan is het eigenlijk al daar gaan zitten waar het niet hoort. En ik heb heel veel dingen gedaan die ik achteraf... Kijk, ik had achteraf liever naar school gegaan zoals iedereen. En gewoon gestudeerd zoals iedereen. Dat heb ik allemaal in het volwassen onderwijs moeten doen. Pas veel later, na mijn 20ste. En ik ben ook heel lang onzeker geweest. Ik heb ook verzwegen waar ik vandaan kwam toen ik eenmaal het huis uit was. Met mijn 13e was ik al met één been het huis uit. Ik heb verzwegen waar ik vandaan kwam of hoe met mijn ouders zat. Ook omdat ik me ontzettend schaamde. Als je al die jaren hoort dat je dom bent en dat niet deugt waar je vandaan komt, dan... Ik denk niet dat ik het echt ging geloven, maar ik was wel bang dat iedereen mij daarop veroordeelde. En je schaamt je dat je bestaat bijna? Ja, eigenlijk wel, ja. Absoluut, ja. Ja. Ja. Dat is wel naar, hè? Dat is heel naar. Dat is echt heel naar, ja. En hoe is dat nu op je 62ste? Een stukken beter. Ja? Ik had iedereen aanraden, ja. Ja? Zo'n start bedoel je? Nee. Nou, weet je, ik moet wel zeggen... mensen tegen mij zeggen, wat een nare jeugd en bla bla bla. Dat is ook waar, absoluut. Enorm veel tegenwind. Maar ik ben er ook veel sterker door geworden, hè, dan de gemiddelde 62-jarige vrouw. Ja. En het is ook wel een dijk van een ervaring. Ja. Ik zou niet met iemand anders willen ruilen. En in tegenstelling wat ik jou hoorde zeggen, van ik wil wel even een paar weken uit huis geplaatst worden. Ja, maar dat zei Jolanda toen wij nog aan de uitzending beginnen. Ja, dat jij een keer de huisarts hebt opgebeld, hè? Dat je uit huis geplaatst wilde worden. Ja, ik stond vlak voor mijn HAVO-examen. En ik had zoiets van, ja, mijn huis was ook smerig. Net zoals bij Lucie. Mijn moeder maakte niet schoon. Die zat aan tafel, dronk thee. En ik dacht, ja, ik heb iemand nodig die mij 1 overhoort. Maar 2, je komt uit school. En dan zit je dus in een huis waar het vies en smerig is. In je hoofd is er geen ruimte voor studie. En ik zag dat ik dat nodig had. Rust, ruimte en gewoon reinheid. Eigenlijk het clichébeeld, maar dat is wel wat ik nodig had. Dus ben ik naar school maatschappelijk werk gegaan. Die hebben contact gehad met mijn huisarts. Ik ben naar de huisarts gegaan. En toen zei ik, mag ik voor een paar weken uit huis geplaatst worden totdat ik mijn examen heb gedaan. En er kwam inderdaad een gezin, daar mocht ik gaan kijken. Prachtige kamer, beschrijf ik ook in mijn boek. Het staat me nog helemaal voor de geest. En toen kwam ik thuis en toen heb ik dat aan mijn ouders voorgelegd. Ik zei van, ik hou heel veel van jullie, maar dit heb ik nodig. En dat houden van vond ik wel heel lastig, want mijn moeder en ik hadden echt geen band. Maar ik zag natuurlijk wel het verdriet van mijn vader. Die had zoiets van, ja, dit is mijn meisje, die wil ik niet kwijt. Hoe reageerden ze? Nou, dat beurde niet. En ja, werden boos. Ze hadden zoiets van, je hebt hier toch je kamer? Waarom moet jij weg? Waarom moet er iemand anders bij? Ja, toen was het hoofdstuk gesloten. Want is niet gebeurd. Ik was minderjarig. En mijn ouders waren ontzettende zorgmeiders. Die kwamen niet bij de huisarts. En die huisarts zei ook van, ik wil dat wel voor je regelen of een indicatie geven. Mm-hmm. Maar dan moeten jouw ouders wel hier komen om dat te regelen. En dat gebeurde niet. Hoe was het voor jou om zelf moeder te worden? Het mooiste wat er is. Ja? Je begint helemaal te stralen. Ja. Maar je had niet een voorbeeld. Nee, en dat heb ik ook zeker gemist in die zin. Maar ik had wel een heel netwerk om mij heen van andere moeders die moeder werden. Hoeveel kinderen heb je? 2. Nora van 7 en Olivia van 5. Ah ja, ja. Maar ja, dan word je moeder, dan ben je bevallen. Ik was in het ziekenhuis bevallen en mijn man die belt dan mijn ouders op om te vertellen dat ze voor het eerst opa en oma zijn geworden. Komen jullie langs? Nee, wij komen niet langs. Nee. Wij komen in de lente als de sneeuw weg is, want mijn dochter is in februari geboren. Ja. Terwijl als moeder, ja, je bent gewoon verliefd en je wil je kindje aan iedereen laten zien. Zeker aan je ouders. Ja, hun worden voor het eerst opa en oma. Ja, hoe was het voor jou, Lucie, om moeder te worden? Ja, ook fantastisch. Ja, vertel even over jouw kinderen. Nou, eigenlijk sinds ik heb 3 kinderen, 2 meisjes en een jongen. De oudste is inmiddels 33 en de jongste 27. En Hoe ik het ervaren heb, is sinds mijn kinderen er zijn, heb ik me nooit meer eenzaam gevoeld. En dat is heel raar, want ik heb geen familie, naar mijn gevoel dan, de andere kant op. Maar je hebt je eigen familie gemaakt? Ik heb mijn eigen familie gemaakt, ja. En dat geeft rust? Ja, ja. Absoluut. Is dat ook nog iets geweest waar je over nagedacht hebt? Van het is misschien een erfelijke afwijking, hè? Zeker. Wat voor kinderen ga ik ik ben ook naar de dokter gegaan, naar de huisarts en de vraag gesteld. We hadden het er net ook nog over. En hij zei tegen mij... Als je met een man trouwt, was nog een ouderwetse huisarts. Als je met een man trouwt die uit een gezonde familie komt, dan heb je net zoveel kans als ieder ander. Een gezonde familie. Om een gezond kind te krijgen. Ja. Ja. Maar je hebt niks laten onderzoeken of? Nee. Heb jij dat gedaan, Jolanda? Ja, ik wel. Maar daarin moet ik ook vermelden dat mijn vader met 24 weken is geboren. In 1947. Mm-hmm. En zijn vijf broertjes en zusjes daarboven, die zijn allemaal overleden. En ik was bang dat ik het gen bij mij zou dragen van mijn oma, omdat ik ook een meisje ben. En, maar niet zozeer dat er geestelijk iets aan de hand zou zijn. Nee, want wat ik wel merkte, ik was inmiddels natuurlijk wat ouder. Ik zag aan mijn vader wel dat zijn beperking kwam door het feit dat hij vroeg geboren was. En een vroeg geboorte doet iets met je brein, met je vitale organen. Dus daar heb je wel naar gekeken? Ik was vooral benieuwd of ik dat gen bij mij droeg, of ik mijn kinderen wel levend geboren zou kunnen laten zijn. Ja. Dat hebben we wel onderzocht, samen met mijn ouders overigens. Zij hebben daar mee gewerkt. Er wordt wel eens over dit onderwerp natuurlijk gediscussieerd. In 2017 zei oud-kinderrechter Kees de Groot dat er een nieuw wetsvoorstel moest komen met de strekking dat sommige vrouwen geen moeder mochten worden. Laten we daar even naar luisteren. Hoe bepaal je nou, wat zijn de criteria wanneer mensen wel of niet kinderen mogen krijgen? Je moet gewoon heel goed naar de feiten kijken. Dus je moet gewoon zeggen, wat is er in een bepaalde opvoedingssituatie nodig? Als deze moeder zich niet kan verplaatsen in de positie van een kind, dan weet een hulpverlener dat ook. Als je weet dat het hele gezin een puinhoop is, waar nooit wat iets gebeurt, of waar nooit wordt gekookt, of waar de mensen de hele dag op bed liggen, enzovoort, enzovoort, dan weet je dat in zo'n situatie een kind niet op kan groeien. En dat moet je dus doen op basis van de feiten. Dus je moet de feiten heel goed beoordelen. En dan op basis van de feiten die je op een rij hebt gezet, vervolgens zeggen, dit is een gevaar voor een kind als dat geboren zou worden. En daarom moeten deze ouders belet worden om een kind te krijgen. Is dat lastig om dit te horen, Jolanda? Of heeft deze kinderrechter ook alweer gelijk? Ik kan het mij voorstellen, maar ik ben het er niet mee eens. Nee. Ik ben blij dat ik er ben. Dat je er zelf bent? Ja. En ik heb, wat ik al zei, ik heb zelf in het speciaal onderwijs gewerkt. Mm-hmm. En daarin hadden wij ook een gezin die 12 kinderen had, waarvan structureel een kind uit huis geplaatst werd, waarvan ik er 5 in de klas heb gehad, waarvan ik dacht, die moeder had zoiets van, als mijn kind uit huis geplaatst wordt, dan maak ik gewoon weer een nieuwe. Ja, vreselijk natuurlijk. Maar ik denk wel dat je mag kijken naar een situatie, hoe een kind opgroeit. En ook dat er zoiets bestaat als goed genoeg ouderschap. Ja. Wat heeft een kind nodig? Hoe is het voor jou, Lucie? Nou, ik ken Kees in de tijd ook dat hij met de wetgeving bezig was. Hadden we een groep ervaringsdeskundigen, maar ook rechters en nog wat gynaecologen. En heel veel mensen zaten in die groep. Ik ben het er wel absoluut mee eens. Absoluut, ja. Ja. Dus jouw ouders hadden eigenlijk geen kinderen moeten krijgen? Nou, na de eerste nee, inderdaad. Maar dan was jij er toch niet geweest? Dan had ik dat niet geweten. Dan had ik het niet geweten, ja. Dus dat is niet een heel raar standpunt? Nee, vind ik niet. Nee. Want jouw broers en zussen, die zwakbegaafden, hebben allemaal kinderen, hè? Die hebben ook allemaal kinderen. Mijn broer heeft, als er kinderen zijn, uit huis geplaatst, 5 kinderen. En met andere kinderen, neefjes en nichtjes, daar gaat het ook niet goed mee. Dus het is die overerving waar ik me heel erg zorgen maak. Want ook de kinderen van de kinderen, daar gaat het ook al niet goed mee. Nee. Dus tel maar op. Ja. Vianne, jij hebt nog geen kinderen, hè? Maar, nee. Maar is dit wel iets waar je over nadenkt voor later? Ik heb mijn moeder een jaartje geleden ingeleverd bij een instelling. Dus ik ben, ingeleverd? Ja, ingeleverd, zo noem ik het. Kreeg je er nog statiegeld op, waar ik bijna vraag? Nee, I wish. Nee, maar goed, zij is er niet. Zij is er niet meer, dus ik ben nu, ik woon nu zelfstandig. En ja, je wordt wel geconfronteerd ook met de dingen, zeg maar, die je tot aan nu hebt moeten missen. Want het is natuurlijk ook lastig om op je 29ste nog te beginnen met daten, terwijl je nog niet eens weet hoe of wat. Dat heb je niet geleerd. Nee. Maar stel, jij komt een hele leuke partner tegen. Ja. Is dit iets waar je over nadenkt? Ja, want ik zou op zich zou kinderen willen. Alleen, ik zou dan wel graag willen weten hoe dat zit met overerfbaarheid. Want ik weet niet waarom mijn ouders verstandelijk een verstandelijke beperking hebben. En stel dan dat jij hoort, die kans is heel groot. Ja, dan zou ik mezelf de keuze zien maken om geen kinderen te nemen. Toch? Ja, ja. Maar dan, dat is wat Lucie net ook zei. Dan zou je er niet geweest zijn. Nee, ik ben heel blij dat ik er ben. En ik denk ook, ik heb het heel erg mee zitten dat mijn ouders mij nooit mishandeld hebben of wat dan ook. Dus maar ik zou zeggen van, ik heb nu al een heel leven achter mij met zorgen voor mensen met een verstandelijke beperking, om dan ook nog eens kinderen te nemen die ik zal moeten inleveren bij de WLZ in instelling. En dat wetende. Daar zit je niet op te wachten. Ja, dan ben ik mijn hele leven hier zo om te zorgen. Ja. En is dat wat ik zou willen in het leven? Ik zou nog wel een uur met jullie willen doorpraten. We hebben nog maar 2 minuten tot slot. Wat zou nou jullie tip zijn voor hulpverleners die te maken krijgen met kinderen van verstandelijk beperkte ouders? Mag ik iets zeggen? Want ik vond dat een hele goeie van jou, wat jij zei over Jolanda, schaduwgezin. Ja. Jolanda, je ziet het niet op de radio. Ik heb ook echt ideeën over dat soort oplossingen. Meeloopgezinnen die bestaan. Meeloopgezinnen voor kinderen. Weet je, dat je af en toe een paar dagen in een ander gezin andere voorbeelden krijgt en inspiratie. Dat zou heel goed werken. Daar geloof ik in. Dat zou jouw advies zijn. Absoluut. Ja, en Jolanda? Ja, ik ben van mening dat het onderwijs heel veel kan betekenen. Vooral ten aanzien van, we hebben eigenlijk de gemene deler, dat we allemaal gehoord hebben van, jij bent dom, jij kan het niet. Echt alsjeblieft, leerkracht, zie een kind als individu wat hij kan. En als je merkt van, het mist iets, wat kan ik doen om het netwerk in te schakelen? Of ik persoonlijk als leerkracht doen. En het kind ook loszien van zijn ouders. Absoluut. Een kind is een individu. En die kan best slim zijn. En een kind heeft recht op alle kansen die andere kinderen ook krijgen. Ja, zeker. Ja. Jolanda Doornbos, Vianne Spang en Lucie Kessens, ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune van Human voor deze week. Volgende week zijn we er weer en dan hebben we het over de veranderende geboortezorg in Nederland. U kunt ons in de tussentijd mailen op human.nl/publieke tribune. Na 4 op deze zender, goed ingelichte kring met Shaja Murali. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van, goh, wil je die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stampot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl.